जो हमसे द्वेष करता है उससे आत्मा द्वेष करे, जिससे हम द्वेष करते हैं वह आत्मा से द्वेष करे। जो हमसे द्वेष करता है उसे हम आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष से दूर भगाते हैं। हे उत्तम नियामक और निरीक्षक, मैं बुरे स्वपन से होने वाले फल को अमुक गोत्र वाले तथा अमुक स्त्री के पुत्र के पास भेजता हूँ। मैं पहली रात में अमुक अमुक कर्म कर चुका हूँ। जागृत अवस्था में, सुषुप्ता अवस्था में, दिन में अथवा रात्रि में मैं नित्य प्रति जिस पाप और दोष को प्राप्त करता हूँ, उन्हीं के द्वारा मैं उस बुरे स्वप्न को नष्ट करता हूँ। हे देव, उस शत्रु की हिंसा करो, उसके साथ चलो तथा उसकी पसलियों को तोड़ दो। वह प्राणहीन हो जाए, वह जीवित ना रहे। सुक्त आठवां, देवता बुरे स्वप्न का नाश। हमारा उदय हो, हम सत्य को प्राप्त करें, हमारा तेज बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े तथा हमारे उत्तम प्रकाश में वृद्धि हो, हमारे यज्ञ सफल हो, हमारे अधिकार में पशु हो, हमारी संतान की वृद्धि हो, हमारे लोग वीर हो। इस अपराध के कारण हम शत्रु पर आक्रमण करते हैं, इस गोत्र वाला तथा इसका पुत्र हमारा शत्रु है। वह रोग के पाशों से ना छूटे, उसके तेज बल प्राण और आयु को मैं घेरता हूँ, मैं इसे नीचे गिराता हूँ। मैं उसके तेज बल प्राण और आयु को घेरता हूँ, वह दुर्गति के पाशों से ना छूट सके। मैं उसके तेज बल प्राण और वायु को घेरता हूँ, वह दरिद्रता के पाशों से ना छूटने पाए। मैं उसके तेज बल प्राण और आयु को घेरता हूँ, वह बुरी अवस्था के पाशों से ना छूट सके। मैं उसके तेज बल प्राण और आयु को घेरता हूँ, वह पराजय के पाशों से ना छूटने पाए। मैं उसके तेज बल प्राण और आयु को घेरता हूँ, वह इंद्रिय संबंधी दोषों से छूटने ना पाए। शत्रुओं को मार कर लाए हुए तथा जीते हुए सभी पदार्थ हमारे हैं। सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वर्ग, पशु, प्रजा तथा सभी वीर हमारे हैं। अमुक गोत्र वाले और अमुक स्त्री के पुत्र को हम इस लोक से दूर करते हैं। वह बृहस्पति के बंधन से मुक्त ना हो, मैं उसके तेज वर्च प्राण और आयु को लपेट कर उसे औंधे मुंह नीचे गिराता हूँ। शत्रुओं को मार कर और जीत कर लाए हुए सभी पदार्थ हमारे हैं। सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वर्ग, पशु, संतान तथा सभी वीर हमारे हैं। अमुक गोत्र वाले और अमुक स्त्री के पुत्र को हम इस लोक से दूर करते हैं। वह प्रजापति के बंधन से मुक्त ना हो, मैं उसके तेज वर्च प्राण और आयु को लपेट कर उसे औंधे मुंह गिराता हूँ। शत्रुओं को घायल करके लाए हुए तथा जीते हुए सब पदार्थ हमारे हैं। सत्य, तेज, ब्रह्म, पशु, प्रजा तथा सब वीर हमारे हैं। वह ऋषियों के बंधन से मुक्त ना हो, मैं उसके तेज वर्च प्राण और आयु को लपेट कर उसे औंधे मुंह गिराना चाहता हूँ। शत्रुओं को विदीर्ण करके लाए हुए तथा जीते हुए सभी पदार्थ हमारे हैं। सत्य, तेज, ब्रह्म, स्वर्ग, पशु, संतान तथा सभी वीर हमारे हैं। हम अमुक गोत्र वाले तथा अमुक स्त्री के पुत्र को इस लोक से दूर भेजते हैं। वह ऋषियों से उत्पन्न पाशों से कभी छूटने ना पाए। मैं उसके तेज वर्च प्राण और आयु को लपेट कर उसे औंधे मुंह गिराता हूँ। शत्रुओं को विदीर्ण करके लाए हुए तथा जीते हुए सभी पदार्थ हमारे हैं। हम अमुक गोत्र वाले तथा अमुक नाम वाली स्त्री के पुत्र को इस लोक से दूर करते हैं। वह अंगिराओं के बंधन से मुक्त ना हो। हम उसके तेज बल प्राण और आयु को लपेट कर उसे औंधे मुंह गिराते हैं। शत्रुओं को घायल करके लाए हुए तथा जीते हुए सभी पदार्थ हमारे हैं। सत्य तेज ब्रह्म स्वर्ग पशु संतान तथा सभी वीर हमारे हैं। अमुक गोत्र वाला तथा अमुक नाम वाली स्त्री के पुत्र को हम इस लोक से दूर करते हैं। वह आंगिरसों अर्थात आंगिरा गोत्र वाले के बंधन से मुक्त ना हो। हम उसके तेज बल प्राण और आयु को लपेट कर उसे औंधे मुंह गिराते हैं। शत्रुओं का वध करके लाए हुए तथा जीते हुए सभी पदार्थ हमारे हैं। सत्य तेज ब्रह्म स्वर्ग पशु संतान और सभी वीर पुरुष हमारे हैं। हम अमुक गोत्र वाले तथा अमुक नाम वाली स्त्री के पुत्र को लोक से दूर करते हैं। वह अथर्वा गोत्र वालों के बंधन से मुक्त ना हो। हम उसके तेज प्राण और आयु को लपेट कर उसे औंधे मुंह गिराते हैं। शत्रुओं को घायल करके लाए हुए और जीते हुए सभी पदार्थ हमारे हैं। सत्य तेज ब्रह्म स्वर्ग पशु संतान और सभी वीर पुरुष हमारे हैं। हम अमुक गोत्र वाले तथा अमुक नाम वाले स्त्री के पुत्र को इस लोक से दूर करते हैं। वह अथर्वणों के बंधन से ना छूटे। हम उसके तेज ब्रह्म प्राण और आयु को लपेट कर उसे औंधे मुंह गिराते हैं। शत्रुओं को विदीर्ण करके लाए हुए तथा जीते हुए सभी पदार्थ हमारे हैं। सत्य तेज ब्रह्म स्वर्ग पशु संतान और सभी वीर पुरुष हमारे हैं। अमुक गोत्र वाले तथा अमुक नाम वाली स्त्री के पुत्र को हम इस लोक से दूर करते हैं। वह वनस्पतियों के बंधन से मुक्त ना हो। हम उसके तेज बल प्राण तथा आयु को लपेट कर उसे औंधे मुंह गिराते हैं। शत्रुओं का वध करके लाए गए और जीते हुए सभी पदार्थ हमारे हैं। हम सत्य तेज ब्रह्म स्वर्ग पशु संतान तथा सभी वीर पुरुषों के अधिकारी हैं। हम अमुक गोत्र वाले तथा अमुक नाम वाली स्त्री के पुत्र को इस लोक से दूर करते हैं। वह वनस्पतियों के पाश से मुक्त ना हो। हम उसके तेज बल स्वर्ग प्राण और आयु को लपेट कर उसे औंधे मुंह गिराते हैं। शत्रुओं का वध करके लाए हुए तथा जीते हुए सभी पदार्थ हमारे हैं। सत्य तेज ब्रह्म स्वर्ग पशु संतान स्त्री तथा वीर पुरुष हमारे हैं। हम अमुक गोत्र वाले तथा अमुक नाम वाली स्त्री के पुत्र को इस लोक से दूर गिराते हैं। वह ऋतुओं के बंधन से मुक्त ना होने पाए। हम उसके तेज बल प्राण और आयु को लपेट कर उसे औंधे मुंह गिराते हैं। शत्रुओं को घायल करके लाए हुए तथा जीत कर लाए हुए पदार्थ हमारे हैं। सत्य तेज ब्रह्म स्वर्ग पशु संतान तथा सभी वीर पुरुष हमारे हैं। अमुक गोत्र वाले तथा अमुक नाम वाली स्त्री के पुत्र को हम इस लोक से दूर करते हैं। वह ऋतुओं के पदार्थों के बंधन से मुक्त ना हो। हम उसके तेज बल प्राण और आयु को लपेट कर उसे औंधे मुंह गिराते हैं। शत्रुओं का वध करके लाए हुए पदार्थ तथा जीत कर लाए हुए पदार्थ हमारे हैं। सत्य तेज ब्रह्म स्वर्ग पशु संतान तथा सभी वीर पुरुष हमारे हैं। अमुक गोत्र वाले तथा अमुक नाम वाली स्त्री के पुत्र को हम इस लोक से दूर करते हैं। वह ऋतुओं के पदार्थों के बंधन से मुक्त ना हो।